Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 20 września. Minęła północ. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. A w nim uchwała rządu i sprzeciw wobec nielegalnej migracji. Stanowisko Francji, która odmawia przyjęcia migrantów z Lampedusy. I premiera filmu Chłopi Doroty Kobieli i Hugh Welchmana na festiwalu w Gdyni. Nie ma zgody polskiego rządu na nielegalną migrację. Przyjęta wczoraj przez Radę Ministrów uchwała jest odpowiedzią na wizytę szefowej Komisji Europejskiej na włoskiej Lampedusie i jej propozycje w sprawie nielegalnej migracji. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że sytuacja na włoskiej wyspie jest przestrogą dla całej Europy. Lampedusa jest taką przestrogą. Cała Europa, cała Unia Europejska może wyglądać tak jak Lampedusa, jeżeli będziemy brnęli w te same błędy, w te same schematy i mechanizmy, które Komisja Europejska zaproponowała. W ostatnich tygodniach na włoską Lampedusę przybyło ponad 8,5 tysiąca migrantów. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wezwała państwa członkowskie Unii, by wykorzystały dobrowolny mechanizm solidarnościowy i zabrały migrantów z Włoch. Francja nie przyjmie imigrantów z Lampedusy. Poinformował o tym francuski minister spraw wewnętrznych Gérard Darmanin. Polityk powiedział, że poinformował włoskie władze o stanowisku Francji. Istnieje nielegalna imigracja w Europie, Francji i we Włoszech, z którą trzeba walczyć. Przyjmowanie tych osób nie zmniejsza ich napływu, oświadczył szef francuskiego MSW. Gérard Darmanin wskazał, że zaoferował Włochom pomoc w powrocie tych ludzi do krajów, z którymi Francja ma dobre stosunki dyplomatyczne, na przykład Wybrzeże Kości Słoniowej czy Senegala. Do 14 dni samodzielnej obrony oraz próba zatrzymania natarcia ze wschodu najdalej na rubieże Wisły i Wieprza. To tezy planu użycia sił zbrojnych z 2011 roku, pokazane w serialu Reset TVP Info. Według autorów programu i ich rozmówców w praktyce oznaczało to oddanie pod rosyjską okupację nawet około połowy terytorium Polski. Jak głoszą dokumenty rządu Donalda Tuska, nasz kraj miał wówczas liczyć na nadejście sił sojuszniczych. Nie byłoby chyba żadnego dowódcy, który wierzyłby w powodzenie tego typu operacji zatrzymania przeciwnika, powiedział generał Brygady Rezerwy pilot Dariusz Wroński. Były dowódca 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych opisywał najbardziej prawdopodobny scenariusz ataku ze wschodu. Brama Brzeska i od granicy Białorusi w kierunku na Warszawę. Drugi kierunek od obwodu Królewieckiego. Tam uporczywa obrona przez jednostki, w tym między innymi ówczesny 49. Pułk Śmigłowców Bojowych, którego byłem dowódcą. No i oczywiście kierunek bałtycki, czyli wejście przez Trójmiasto od strony Żuław. Zalanie Żuław, przerwanie wałów powodziowych i wejście, opanowanie tej bazy przemysłowej Trójmiasta. W najnowszym odcinku Resetu pokazano też dokumenty świadczące o planach zacieśniania współpracy wojskowej między Polską a Rosją w okresie rządu PO-PSL. Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich złoży zawiadomienie do prokuratury w sprawie ataku na dziennikarza TVP. Podczas konferencji lidera Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska przed siedzibą telewizji publicznej doszło do zamieszania, gdy Michał Rachoń w czasie wypowiedzi szefa PO zadawał mu pytania. Dziennikarz był atakowany słownie i fizycznie. Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, powiedziała, że jest to sytuacja bulwersująca z punktu widzenia wolności słowa. Jest to droga do tego, żeby zamknąć niewygodnym dziennikarzom usta. Chce się zniechęcić nie tylko takiego dziennikarza jak Michał Rachoń do tego, żeby tym się zajmował, ale każdego innego, kto ma odwagę pytać w imieniu zwykłych ludzi o rzeczy, które no, takich odpowiedzi po prostu wymagają. Więcej o tym na portalu polskieradio24.pl. Oczekiwana premiera na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. W Gdyni pokazano film Chłopi w reżyserii Doroty Kobieli i Hugh Welchmana. To adaptacja nagrodzonej literackim Noblem powieści Władysława Reymonta. Film znalazł się w konkursie głównym festiwalu i wraz z 15 tytułami walczy o Złote Lwy. Został stworzony w niezwykłej technice. Każda z klatek obrazu została pomalowana, nad czym pracowało 100 malarzy w czterech studiach. Dorota Kobiela wyjaśnia, że jej film nawiązuje m.in. do klasyki polskiego malarstwa, ponieważ do tego skłoniła ją powieść Reymonta. My szukaliśmy kluczy wizualnych do tekstu. Gdzieś, jeśli chodzi o stylistykę, pojawiają się wpływy kurpiowskie. Mamy malarstwo, gdzie Chełmoński malował chłopów na Ukrainie. Reżyserka dodaje, że jej film to opowieść o kobiecie uwikłanej w trudne społeczne relacje. Bo dla mnie sztuka musi gdzieś walczyć i dać głos tym innym. Dla mnie tą inną była Jagna. W rolę głównej bohaterki wcieliła się Kamila Urzędowska,

Trójka pod Księżycem. W Trójce pod Księżycem z tej strony Katarzyna Cygler, a po drugiej stronie przy mikrofonie pan Adam Dzierżek. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Trzy książki w roku, tak to będzie? Jak szczęście dopiszę, to tak to mniej więcej będzie wyglądało w tym roku, aczkolwiek wszystko zależy od wydawcy, nie chciałbym tutaj wyprzedzać żadnych faktów. No, to wcale nie zależy od wydawcy, to zależy od tego, kto pisze. Trzy książki w roku. To brzmi imponująco, poza tym pracuje pan na pełnym etacie. Myślę, że zaczniemy, drodzy państwo, od tego, jak zagospodarować swój czas, żeby móc zrealizować tego rodzaju potrzebę, tego rodzaju pragnienia, bo przecież jedno jest równe na świecie, wszyscy mają 24 godziny. No niestety ta doba raczej się nie wydłuży, a co do tego, jak zagospodarować czas, to sam bym chciał to wiedzieć, ponieważ tego czasu jak najbardziej mi brakuje. Brakuje, ale jednak udaje się to wszystko zrobić. Czyli co, wraca pan po pracy i siada do komputera? Potrzebna jest taka chwila relaksu, bym powiedział, po pracy, tak? Przynajmniej godzinę, żeby oczyścić ten umysł, bo tak od razu, jak się wchodzi z marszu, bardzo ciężko jest zapomnieć o tym, co się robiło w pracy, wyczyścić umysł i jakby wejść z powrotem w tą historię, tak? Jeszcze trzeba coś zjeść, może pospacerować, to ręce umyć. To są szczegóły. To się robi w międzyczasie, to gdzieś dokładnie. Tam na marginesie życia. No dobrze, i w takim razie, zakładając, że książka powstaje około 4 miesiące. Oj, 4 miesiące to by był bardzo optymistyczny scenariusz. U mnie to wygląda mniej więcej tak, że jedną książkę piszę pół roku. I to ale takie, są 3 w rok, czyli tak, takie dość szybkie tempo wydawania. Światach wynika równoległych powstają. Tak, ale to wynika z tego, że po prostu ten proces wydawniczy w Polsce jest bardzo długi. Więc zanim ja zadebiutowałem, to miałem już napisane, powiedziałbym, nawet 3 książki. Więc aha, książka, która wychodzą. Teraz... Dokładnie. Aha. Więc na razie jeszcze mam ten taki bezpieczny, można powiedzieć, zapasik gdzieś tam w sejfie ukryty, ale w końcu te przyjemne czasy się skończą, tak, i będę musiał takiego pisać na bieżąco. Więc to wygląda na takiej zasadzie, że pod koniec 2020 roku tak naprawdę skończyłem swój debiut, który udało mi się wypuścić na rynek w czerwcu 2022 roku. I przez ten czas, zanim to po prostu do tego debiutu doszło, oczywiście cały czas pisałem, tak, bo już wiedziałem, miałem w głowie to, że uda mi się zadebiutować, więc jakby ten taki kopniak motywacyjny był trochę większy, żeby przyspieszyć tempo i mieć coś, a nóż jakby zażarło. Dobrze, czyli drodzy państwo, piszemy do szuflady, nie poddajemy się i cały czas dbamy o to, żeby jednak zostać na łączach z wydawnictwami, a nóż się uda i będzie to przyjemne dla nas, dla czytelników. Spóźnione pożegnanie to jest ta najnowsza książka. No tak, jest moja trzecia powieść, najnowsza książka. Poprzednia wyszła w lutym. Oj, sam już nie pamiętam, chyba luty. Chyba tak. Luty to był. Chyba 17 luty, jeżeli się nie mylę. Padlina, taki tak tytuł. Jest. Ale zacznijmy od tej najnowszej, Spóźnione pożegnanie. To już jest tak bardzo refleksyjnie taki tytuł. Też nie spoilerujący, to trudno znaleźć tytuł, który nie jest spoilerem. Myślę, że tak. Jeżeli chodzi o tytuły, to też często jest tak, że te wymyślane przez autorów się do niczego nie nadają. Tutaj zawsze wkracza wydawca, który trochę lepiej wie, potrafi podpowiedzieć. U mnie to wygląda tak, że po prostu podsuwam jakieś propozycje tytułów. Miałem akurat to szczęście, że pierwsza i druga powieść przeszły moje tytuły, ale trzecia już był tak pokręcony, że tak powiem, że wydawca po prostu zasugerował, żeby spróbować poszukać czegoś innego i tak jakby czytając całą tę powieść od nowa, ten tytuł sam do mnie przyszedł. Czyli jednak taki, autor tak. Wymyśla tytuł, tylko czasami to jest tak. Ten drugi tytuł. A jednak czasem potrzeba powiedzieć, że jednak lepiej wymyślić inny. A jaki był pierwszy? Pierwszy był Anioły lądują twardo. Naprawdę. To dobrze, że czasem jest ten drugi. Tak, jednak drugi człowiek jest potrzebny w procesie wydawniczym bardzo. Ale to też mam nadzieję, drodzy państwo, że to dodaje nam odwagi. Jeżeli państwo gdzieś tam jesteście w trakcie procesu pisania, wymyślania, no to czasami warto się podzielić, usłyszeć, co tak naprawdę powstaje czasami jako pierwsze w głowie dobrych, ciekawych, wprawnych, mających na koncie wiele książek, albo dopiero co debiutujących, interesujących pisarzy, bo jak się okazuje, bywa różnie. Rzeczywiście Anioły lądują twardo, byłoby interesujące, ale chyba nie tak bardzo jak Spóźnione pożegnanie. To co, zaglądamy do środka? Jak najbardziej. Max Mejza? Tak. Dlaczego Max? Max, nie wiem dlaczego Max, wiem dlaczego Mejza. Mejza to jest po prostu z angielskiego słowa maze, czyli labirynt, zagadka. Więc tak jakby to, co robi prywatny detektyw, to wchodzi w ten labirynt i stara się odnaleźć rozwiązanie. Pan zagadka. Tak jest. Pan zagadka, jakkolwiek to nie do końca brzmi dobrze, ale pan zagadka zaczyna rzeczywiście tę historię czy właściwie my zaczynamy tę historię z Panem Zagadką od takiego mocnego spotkania między niebem a ziemią poniekąd, bo drodzy Państwo, chyba to mogę powiedzieć, bo to jest dostępna informacja, więc nie do końca taki gruby spoiler, no w tej historii no też ludzie wylatują z okien. Zdarza się każdemu. Ale z reguły raz. Tak, raz. To ciężko powtórzyć. Lepiej w ogóle nie próbować. No, Max Mejza ma to szczęście, że jednak nie zostaje trafiony tą osobą, ale od tego zaczyna się historia poniekąd. Tak jest. Kobieta spada mu z nieba. Ale jej nie łapie. Nie łapie. Dalej to jest po prostu ten wstęp, to jest tak jakby dopiero jedna część tej historii. Ale tak? Jaki to mocny wstęp jest. To jest element układanki, który dopiero gdzieś tam w trakcie powieści ułoży się w całość. Od początku był pomysł na tak silny wstęp? Nie od początku był pomysł na tak silny wstęp, ponieważ od początku był pomysł, żeby w ogóle ta książka była sequelem mojej pierwszej powieści, Nieco bliżej piekła, ale gdzieś tam jak już napisałem tą powieść, zauważyłem, że te nawiązania są bardzo liche, tak, do tej poprzedniej powieści, bo tak na siłę trochę chciałem zrobić po prostu z tej powieści serię. Jeszcze tak podgrzać tę debiutancką. Tak, bo mimo wszystko ten debiut zawsze gdzieś tam w sercu głęboko leży i człowiek chciałby kontynuować tę historię. Pierworodna książka. Tak, syn pierworodny, bądź córka. I gdzieś tam chciałem właśnie pociągnąć tę historię dalej, ale czułem po prostu, że robię to bardzo na siłę, tak? Bo żeby opowiedzieć historię w świecie, który się wykreowało, trzeba faktycznie mieć na to pomysł. Myślę, że każdy pisarz gdzieś tam w toku swojej kariery dąży do tego, żeby mieć tą serię, taką jakąś sztandarową, z której byłby rozpoznawalny, ale czytelnik wyczuje, że to było robione na siłę, tak? I gdzieś tam po konsultacjach z wydawcą też stwierdziliśmy po prostu, że lepiej zostawić taki sam szkielet fabularny tej powieści, ale totalnie odciąć się od debiutu, więc już po napisaniu tej książki w całości musiałem tak jakby wjechać w nią trochę buldożerem, przerobić wszystko łącznie. I ktoś wypadł z okna remoncie. Tak, ucierpiały niestety przy tym osoby. Jak to dobrze, drodzy Państwo, że to wszystko fikcja. Jakkolwiek różne rzeczy zdarzają się w historii świata. No, w tym wypadku to prowokuje serię zdarzeń, ale jednocześnie no, nasz bohater, Max Mejza, który był akurat w drodze do swojego nowo otwartego poniekąd biura detektywistycznego i tak się wydarzyło, jak się wydarzyło, że ktoś spadł z nieba i tego nie przeżył oczywiście. Właściwie poniekąd nie wypada z takiego swojego dosyć zabawnego, takiego już trochę humorystycznego nurtu bycia. Oczywiście wykonuje zacne telefony, ale jednak jego sposób przebywania w tym biurze tak nawiązuje do takich kryminałów z zacięciem humorystycznym. Jak najbardziej, bo te powieści z lat 30. na temat Raymonda Chandlera, czyli tak naprawdę twórcy tego czarnego kryminału, tego archetypu prywatnego detektywa, gdzieś tam zawsze ze mną były, więc stwierdziłem, że sam chciałbym spróbować zrobić coś podobnego, ale na swój sposób, tak? Czyli jeżeli u Raymonda Chandlera w końcu odwiedzała go tak zwana femme fatale, tak? Ona zakładała nogę na nogę, wyciągała papierosa i opowiadała, jakie ma zlecenie, to u mnie wygląda to trochę inaczej, tak? Bo przychodzi w pewnym momencie do niego starszy mężczyzna, który zleca mu na pierwszy rzut oka wydający się proste zadanie, czyli ma odnaleźć nie tyle jego córkę, która uciekła z domu po tym, jak zaszła w ciążę, co samo to dziecko, tak? Bo on go na oczy nie widział, on sam córkę zdołał odnaleźć, ale natłok historii w tym jednym zdaniu tak naprawdę, ile tajemnic przecież kryje się za takim samym aktem jednym, drugim i trzecim poniekąd. A to wszystko, jeszcze nawiązując do tego klimatu, w oparach tej nudy chandlerowskiej, takiego powietrza przepełnionego papierosowym dymem, to ksero. W tym wypadku jest ksero. No cóż, no mamy już inne czasy, prawda? Ksero tykające światełka od ekranu komputera i tak dalej, i tak dalej. I ten bohater, który też nie stroni od różnych używek, które oczywiście w czasach chandlerowskich imponowały czytelnikom. No teraz, nie wiem, czy imponują, ale są nieodłącznym elementem niektórych bohaterów. No tak, ja nie ukrywam, że ja sięgam po te archetypy dość często i chętnie. Mam takie wrażenie, że dzisiaj jest taka tendencja, że pisarze bardzo mocno od nich uciekają, tak? Wręcz to wygląda w takiej zasadzie, że potrafią chwalić się niektórzy tym, że mój bohater nie jest zapijaczonym policjantem. Mój bohater jest wege, jest everyday manem, tak zwanym takim zwykłym, szarym Kowalskim i on przechodzi przez jakieś tam swoje przygody, ale ja zawsze byłem zdania takiego, że te archetypy zatrzymałeś tak jakby z nami, dlatego że to chwyciło po prostu. Także my lubimy takie postacie. Lubimy postacie, które są trochę skrzywione, postacie, które są trochę po przejściach, bo po prostu łatwiej nam się z nimi utożsamić i też są ciekawsze, bo jak tak czytamy o takim zwykłym człowieku, który przechodzi przez zwykłe jakieś tam swoje sprawy, to po prostu to potrafi być czasem nudne, tak? Więc ja myślę, że ktoś tam kiedyś nawet powiedział, że podoba nam się to, co już znamy. Ale ktoś kiedyś musi zacząć, ktoś kiedyś musi wymyśleć, więc wszystko zależy od autora. Ale przede wszystkim ważne jest, żeby autor miał przyjemność z tego pisania, bo z reguły to się nam udziela. Ta pasja i ten labirynt, który jest nam proponowany do przejścia. Jak wygląda w takim razie research w pana wypadku, jeśli chodzi o przygotowanie do kolejnych powieści? On jest, czy tak naprawdę bazuje pan na tym, co już sam przeczytał, na swojej wyobraźni? On jest potrzebny, jeśli chodzi o taką wiedzę kryminalistyczną, kryminologiczną, psychologiczną w wypadku tych powieści? Tak, sam research jak najbardziej jest potrzebny, jednak on się pojawia dopiero w momencie, kiedy już wyklaryfikuje się pomysł, tak? Czy jak ja już wiem, o czym będę chciał pisać, więc te takie researche są bardzo mocno doraźne, tak? Jeżeli chciałbym skręcić fabułą w jedną stronę, no to będąc uczciwym w stosunku do czytelnika, jak najbardziej muszę się z tematem sam zaznajomić, tak? Bo czytelnicy bardzo szybko wyłapują każde szczegóły, co zdarza się również w moich powieściach, nie ukrywam tutaj. To jakie to szczegóły? Na przykład, i czego dotyczył research w Spóźnionym pożegnaniu? Do tego wrócimy za chwilę. Let me be. marzę miliony parzy. Miliony masek do milionów ról. Ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce. I wciąż było mało i ciągle chciał więcej. I wciąż nie starczało, ciągle było brak. Ciągle bolało, że ciągle jest tak. Strach nie pozwalał głośno o tym mówić. Strach nie pozwalał kochać się i śmiać. Strach nakazywał opuścić w dół oczy. Strach nakazywał cały czas się bać. Mieszkańcy miasta i przyjeżdżający, tacy zmęczeni, tacy cierpiący, przeklinający swój codzienny los. Słyszałem także taki głos. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie. Ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce. Wciąż było mało i ciągle chciał więcej. I wciąż nie starczało, ciągle było brak. Ciągle bolało, że ciągle jest tak. Trójce pod księżycem cały czas pan Adam Dzierżek, pisarz. Rozmawiamy o jego najnowszej, trzeciej książce Spóźnione pożegnanie. Książka wyszła dopiero co. Max Mejza, bohater, detektyw. Występuje wiele ciekawych postaci i wiele historii, które no właśnie wymagały researchu, takiego zgłębiania wiedzy związanej z zachowaniami społecznymi, z psychiatrią, z no, psychologią też tłumu, z tematami tabu i tak dalej, i tak dalej. Rzeczami, które no, czasami są silniejsze niż można byłoby przypuszczać. Akurat moja trzecia powieść wymagała researchu głównie, jeżeli chodzi o tematy filozoficzne. To w jakich obszarach filozofii poruszał się pan, przygotowując do tej powieści? Jeżeli chodzi o tą powieść, to musiałem wgłębić się w trochę te takie bardziej mroczniejsze, że tak powiem, nurty filozoficzne, czyli pesymizm, antynatalizm, ponieważ gdzieś tam cały czas się przewijają te motywy przez powieść, tak? Mhm. Ja w swoich powieściach zawsze staram się zadać czytelnikowi jakieś pytanie. Unikam moralizowania, ale każda powieść to jest jakieś tam konkretne pytanie. Bo moja pierwsza powieść, Nieco bliżej piekła, to było pytanie, czy kara powinna być adekwatna zawsze do zbrodni. Tak? Czy zawsze powinna być taka sama kara, jaka jest zbrodnia. Oko za oko, ząb za ząb. Dokładnie. I tak jakby w toku powieści czytelnik sam powinien zdecydować, czy faktycznie tak powinno być, tak? Druga powieść, Padlina, opierała się na założeniu takim bardzo prostym, czy jesteśmy zdolni oddać życie za naszych bliskich, tak? Bo główny bohater tak jakby staje bezpośrednim dylematem tego, że żeby móc ocalić swoich bliskich, musi popełnić samobójstwo. Więc to też jakby tak zadaje takie pytanie. A jeżeli chodzi o trzecią powieść, to tutaj wchodzę już w takie troszeczkę bardziej filozoficzne nurty, bym powiedział, czyli skupiam się właśnie na tym pytaniu takim, czy powinniśmy rodzić dzieci. Choć nie daje na to pytanie żadnej odpowiedzi. Gdybyśmy nie rodzili dzieci, byśmy nie mogli zadawać takich pytań, bo by nas nie było, więc no dobrze, ale te nurty, o których pan wspomniał, gdzie pana poprowadziły? Jeszcze jesteśmy na etapie researchu, nie jesteśmy jeszcze w książce. Gdzie mnie poprowadziły fabularnie, tak? Czy... Nie, właśnie, nie fabularnie. Na tym etapie jesteśmy jeszcze, kiedy no już ma pan konstrukt, bo wspomniał pan, że najpierw ma konstrukt, te filary powieści, a potem robi ten research związany z czymś, co będzie dotyczyło poszczególnych elementów tej historii. No i jesteśmy na etapie tego researchu. Co pan odkrył? No odkryłem na pewno, że jest dużo pytań, których sami boimy się zadawać, o których boimy się myśleć. Po to też właśnie, myślę, jest literatura, tak żeby pobudzać nas jakby do refleksji na pewne tematy, więc stwierdziłem, że ciekawym właśnie motywem byłoby zamieścić jakieś bardzo trudne pytania w mojej powieści, no, które czytelnik sam sobie by nie zadał, tak? Czyli mamy tak trochę Chandlera, trochę bardzo poważnej filozofii i historię, która prowadzi nas do tajemniczej wioski. Pomysł tajemniczej wioski, myślę, że... Wycieczka jakaś była? Myślę, że każdy z nas zna zarówno takie miasta, bo ja akurat w swoich powieściach unikam prawdziwych miast, tak? Ja staram się, żeby te miasta były takie, które nie do końca my znamy osobiście, bo tam byliśmy, ale że każdy mniej więcej widział, jak wygląda małe miasto, każdy widział, jak wygląda zamknięta wioska. Tak? No nie każdy widział. Czyli nie ma Stawierowa. Nie ma żadnego jest miasta. Jest pan pewien, że nie ma Stawierowa. Może się okazać, że dostanie pan maila, ale czy to dotyczyło naszego miasta, bo dokładnie tak wygląda. Tak też się może okazać. Powiem kurczę, że bardzo ciężko było wymyślić nazwę, której jeszcze nie ma. Próbowałem bardzo długo. I niemalże każdy pomysł nawet wydawał się absurdalny, na jaki wpadałem, to taka wieś, bądź jakaś tam mniejsza miejscowość już istniała. Czyli tak, mamy tu Staw, mamy tu Wir i mamy Owie, Stawierowie. Albo na Rów. Przykład jesteśmy. Albo Rów. Czyli to była taka kombinacja tych... Tak, to była próba znalezienia miejsca, które nie istnieje. No i tak wyszło, że okaże się, że zaraz będą jakieś telefony, że to nasza wieś tak naprawdę, albo rzeczywiście nie miasto, ale ja wieś czekam. Na przykład. No dobrze, przenosimy się tej zamkniętej społeczności. To jest ciekawe. W ogóle historii, gdzie społeczność jest zamknięta i zaczyna się to ciemne coś, te historie, te tabu, te rzeczy niewypowiedziane przede wszystkim, te przemilczenia, te, które widać, bo to jak nie widać, to jakby ich nie było, ale z reguły widać i zaczyna się jakaś matnia, w której porusza się taki człowiek, na przykład jak Max Mejza, ale nie tylko on. Kilka postaci ciekawych, które mu towarzyszą, ale też takich postaci, które z reguły nas zabierają w świat rozpoznawania różnych znaków. Czyli mamy taksówkarza. Jest taksówkarz. Mamy dziennikarza. Potwierdzam. I mamy kogoś, kto zna tajemnicę wszystkich. Księdza. Ksiądz chyba na razie robi największą furorę, jak tak czytam komentarze. Dlaczego? Myślę, że to jest takie totalne przerobienie postaci księdza, jakiego znamy. Głosi dość niepopularne opinie. Nie będziemy mówić jakie. Tak. Miał pan pytania, czy od znajomych, czy to ktoś z nas tutaj występuje w tej powieści, czy ściągnąłeś od nas jakieś, ode mnie jakieś cechy charakteru? Miał pan takie pytania? Tak, cały czas mam nawet stwierdzenia, że bądź nawet oskarżenia, że opieram się jakieś na konkretnie istniejącej postaci, zwłaszcza w mojej pierwszej powieści, gdzie tak jakby wzoruję to miasto trochę na moim mieście rodzinnym. O, nie. Jednak bardzo, bardzo często mocno... tam pan wraca? Byłem całkiem niedawno, z jakieś 3 miesiące temu na spotkaniu autorskim. Nie tak często, jakbym chciał. Więc dostaję takie właśnie zapytania, czy to jest ta osoba, o której my myślimy, czy tutaj, czy tu chodzi o tego. Też te nazwiska. Bardzo ciężko jest wymyślić nazwiska, więc gdzieś tam poniekąd trzeba sięgać po te, które już się zna, tak? Więc jeżeli ktoś zauważy w powieści nazwisko, które zna, to od razu uważa, że to jest o tej osobie konkretnie, tak? A jako, że to miasto, które przedstawiłem w mojej pierwszej powieści, jest takim dość nieprzyjemnym miejscem, to chciałem jak najbardziej uciekać od tych porównań do mojego miasta, tak? To jest tylko taki szkielet, na którym się wzorowałem, bo moje miasto w rzeczywistości jest niesamowicie uroczą miejscowością. No to powiedzmy, jakie miasto jest uroczą miejscowością? Gołdap. Gołdap jest uroczą miejscowością. Można odwiedzać i poznawać historię, też ciekawą historię tej miejscowości. No dobrze, to przenosimy się na chwilę do Stawierowa z naszym autorem, który może spoilerować poniekąd, więc pospoilerujmy. W Stawierowie takiego tworzy się coś w rodzaju zamkniętej społeczności, która orbituje wokół jednego człowieka, no tak, wokół psychiatry. Ach, i zaczyna się takie miejsce kultu, czyli tak, jesteśmy w labiryncie. W labiryncie mamy takie centrum. To centrum to jest jakiś taki okrąg. przynosi mi takie się w światy, no rzeczywiście mistyczne, ale przecież filozofia, tak? No i jeszcze tematy związane z tym cyklem życia, czyli poruszamy się na tych okręgach, czyli labirynt też jest raczej nie prostokątno, jakoś wielokątny, tylko raczej w okręgu. Raczej tak, takie też są. Takie też są. Niełatwe takie labirynty są. Łatwiej się zakręcić w takim labiryncie. Chyba są trudniejsze do wyjścia, jeśli w ogóle jest wyjście z takiego labiryntu. No i w tym centrum mamy tą kulę ognia mądrości, psychiatrę. I co ten psychiatra potrafi? Ten psychiatra pojawia się tak naprawdę od początku powieści już w historii tego klienta, który odwiedził naszego detektywa, ponieważ gdy ona zaszła w ciążę, zaczęła mieć córka. Klienta. Tak, zaczęła mieć czarne myśli, tak? Chciała pozbyć się tej ciąży, więc on tak troszeczkę zapobiegawczo zapisał ją właśnie na terapię, ale okazało się, że ona tak się zżyła, bym powiedział, z tym psychiatrą, że postanowiła uciec z nim z domu. Z psychiatrą, ale nie z psychologiem. Czy to był taki psychiatra, psycholog? To był jej terapeuta. Terapeuta, jeszcze gorzej. Ale terapeuta, który był psychiatrą. Tak. Czyli dysponował i lekami, i tymi narzędziami, które takimi psychologicznymi. No, potężna broń w jednym i drugim wypadku. I ten ktoś z nią ucieka, ona ucieka z nim. Nie wiadomo, co z dzieckiem. Nie wiadomo. Tego ma dowiedzieć się detektyw. I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly. Kiss my lover brings, she brings to me, and I love her. A love like ours could never die, as long as I have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Tablicy ogłoszeń fioletowym flamastrem ktoś nabazgał słów kilka, dziwna była ich treść. Niebo do wynajęcia, niebo z widokiem na raj, tam gdzie spokój jest święty, no bo święci są pańscy. Szklanką ciepłej herbaty poczęstuje cię Pan. Pomyślałem bladzie. Pomyślałem to świetnie i spojrzałem na adres, lecz deszcz rozmył litery i już nie wiem, gdzie jest niebo do wynajęcia. Niebo z widokiem na raj. Tam, gdzie spokój jest święty, no bo święci są pańscy. Szklanką ciepłej herbaty poczęstuje cię pan. Gdy wróciłem do domu, gdzie się błękit z betonem splata, Babel wysoki sięgający do chmur, zaparzyłem herbatę w swym pokoju nad światem, myśląc, nic nie straciłem, pewnie tak jest i tam w niebie do wynajęcia. W niebie z widokiem na raj. Tam, gdzie spokój jest święty, no bo święci są pańscy. Szklanką ciepłej herbaty poczęstuje cię pan. Książkę, w której kobieta spada z okna. Jest też tragedia związana z kobietą w ciąży. Tak, te kobiety w ciąży przewijają się tak gdzieś przez całą powieść. Ta tragedia sprowadza Maxa Mejzę, że przyjeżdża do Stawirowa. Jednocześnie okazuje się to miasto być tą miejscowością, gdzie skrywa się psychiatra, który jest partnerem bądź przewodnikiem, to się dowiemy, córki, której poszukuje klient tak naszego Mejzy. Wciąż jesteśmy na właściwych torach. Dużo rzeczy, a dziecko jest zaginione. Dziecko, z którym była w ciąży córka owego klienta i partnerka tego psychiatry, jest społeczność skupiona wokół tego psychiatry. Co te wszystkie elementy mają ze sobą wspólnego? Wspólny jest na pewno motyw ciąży. On się gdzieś przewija tam przez całą powieść, tak? Więc tak jakby staramy się nie tylko znaleźć to zaginione dziecko, jeżeli ono w ogóle istniało, tak? Bo to jest trochę tak jak ze szukaniem świętego Mikołaja, ale też cały czas będzie działa się poboczna historia, która dotyczy właśnie, tak jak pani wspomniała wcześniej, morderstwa jednej ciężarnej kobiety oraz tego, że jedna ciężarna kobieta wypadła z okna. I przez całą powieść tak jakby staramy się zazębić te wszystkie historie. Czyli dużo takich znaków, które w oparach tej filozofii, po którą pan sięgnął, mają nas skłonić do przeróżnych refleksji, ale takie są mocne te sygnały, które nas przywołują do myślenia, do rozważania, a jednocześnie odrobina humoru chandlerowskiego. Wszystko można, drodzy państwo, jak się dobrze to zrobi, to wszystko można. To są w końcu powieści kryminalne i to jest fikcja. Tak, potwierdzam. Nie było takich sytuacji. To jest fikcja. Całe szczęście. Oprócz Maxa Mejzy ma pan jeszcze jakichś ulubionych bohaterów, których z przyjemnością pan tworzył, albo właśnie nie, wręcz przeciwnie. Co do postaci, które na pewno trudno mi się tworzy, to są, nie ukrywam, postacie kobiece. Może dlatego tak ginę łatwo. Tak, łatwiej chyba po prostu pozbyć się takiej postaci, niż próbować to ciągnąć, ale już tak wracając do poważniejsze tory, to tak, ciężko jest pisać postać kobiecą, bo ponieważ pisząc wcielamy się w rolę, tak? Stajemy się aktorem, reżyserem, scenarzystą jednocześnie, więc często słyszałem zarzuty w stosunku na przykład do innych pisarzy, że jeżeli piszą postać kobiecą, to tak naprawdę jest facet w spódnicy, tak? Czyli że cała ta psychika postaci, nastawienie i to wszystko, to jak się ona zachowuje, pozostaje męska, ale mimo wszystko opowiadamy jako o niej postaci kobiecej, tak? Ponieważ utarło się tak jakby, że silna postać kobieca to musi być po prostu facet, tylko że powiedziałbym z długimi włosami, tak? Ale postacie kobiece silne tak naprawdę powinno się tworzyć trochę w inny sposób i jest to moim zdaniem bardzo trudne zadanie, tak? Cały czas staram się tego nauczyć. Animus, anima i tak dalej, każdy ma coś, jakieś elementy, które pozwalają mu zrozumieć tę drugą przestrzeń rzeczywistości i sprawić, że życie jest ciekawe. Czyli te kobiece postaci. Pisze się trudno, tak, na pewno. Ale potem, jak już się napisze, to jak to jest? To bardzo często czytelniczki narzekają, że czemu nie rozwinąłem bardziej wątku na przykład. O! Czyli gdzieś tam to potrafi chwycić jednak. Czyli, ale myślał pan o tym, żeby, chociaż myślę, że zmęczenie po napisaniu takiej postaci może być takie zniechęcające do tego, żeby rozwinąć wątek, bo to znaczy, że trzeba będzie się jeszcze bardziej pomęczyć, ale może warto. Może tak. I nie wykluczam, że chciałbym na pewno napisać powieść, w której główną postacią byłaby postać kobieca. I wtedy mężczyźni wypadali z okien. Wtedy tak. Będzie równowaga na świecie. Kilka słów o Maxie. No i właśnie odmieniamy jego nazwisko? Mejza czy Mejzie? Myślę, że tak. Możemy odmieniać. Odmieniać możemy. Skoro ja stworzyłem, mogę zdecydować. No więc. Tak? No, kto ma zdecydować o Maxie Mejzie? Kilka słów o tej postaci. Czyli tak. Związki nieudane na koncie są? Są. Są. Odhaczone. Odhaczone. Nałogi? Odhaczone. Odhaczone. Taki urok, nonszalancja jest? Jest. Jako taka uroda? Oj, ciężko chyba powiedzieć, żeby było jako tako. To może jedyny element, który się nie zgadza, tak? Bo ci detektywi zawsze byli tacy wspaniali, przystojni chyba. Nie, właśnie. Taka, bardzo często to są tacy ujmujący brzdale. Może być i tak. Ale ma być taka uroda, która wabi. Jest? Jest. No właśnie, o to chodzi. No co tam jeszcze mamy w jego charakterze i osobowości? No na pewno trudna przeszłość, tak? Jakaś zagadka z przeszłości, którą trzeba rozwikłać po drodze, więc to ale też... takie cechy charakteru, które sprawiały panu przyjemność, już takie zwykłe, codzienne. Takie cechy charakteru, myślę, że taki trochę cynizm tej postaci. Mm-hmm. Myślę, że jest cynizm i taka duża skłonność do posługiwania się sarkazmem, tak? Myślę, że to też jest gdzieś tam poniekąd brane z mojej osobowości, którą mogę przelać na tą postać. Więc. No ale bardziej cynik, czy bardziej ironista? Bardziej ironista. No cynik to już tak, trochę tak smutno trochę się robi. Chociaż w te tony też trochę uderzamy w powieści. No to już takie historie, jak ma Max Mejza, to rzeczywiście jakoś trzeba się przed tym wszystkim bronić. Tak już mu ludzie z okien spadają prawie na ręce. To rzeczywiście ta społeczność, którą pan opisał, która gdzieś tam trochę skłania refleksji na temat też takich mechanizmów związanych z sektami. Tak, jak najbardziej. Też musiałem się z tym tematem mocno zaznajomić, jak powstaje taka sekta, jak ci ludzie są dobierani do tej sekty, tak? Czyli najczęściej to są jakieś osoby skrzywdzone, które po prostu poszukują jakiegoś przewodnika przez życie, tak? Więc... Miłości, bezpieczeństwa. Tak, dokładnie. Jak my wszyscy tak naprawdę, tylko że tutaj to jest kwestia tego, że jeżeli pojawia się ktoś na tyle charyzmatyczny i, że tak powiem, wyprany z moralności, to może te cechy wykorzystać. I tutaj właśnie spotykamy się z postacią psychiatry, który poniekąd tworzy. Psychiatry-terapeuty. Psychiatry-terapeuty, psychologa. No i ta przygoda z tym researchem związanym z tematem sekt i tych mechanizmów długa była? To były książki, to były opracowania, to były... Co to było? Tak, to były też filmy dokumentalne. Czy była długa? Myślę, że od jakiegoś czasu już się tym interesowałem i natrafiłem na parę naprawdę tragicznych, że tak powiem, w swoim zakończeniu historii związanymi z sektami. Tak, jak z reguły są tragiczne tak naprawdę historie. Tak, jak chociażby zbiorowe samobójstwo, tak, popełnione, jeżeli dobrze pamiętam, w Jamestown. Więc tak, na pewno nie był to przyjemny research, bo zazwyczaj te historie źle się kończą. I później, kiedy przychodzi do wyboru tej wiedzy, którą używa się do pogłębienia historii, której przecież struktura gdzieś jest, trzeba coś odciąć, za czym się tęskni, żeby się o tym napisało, ale to nie pasuje do tego. Miał pan tak w tym wypadku? Pewnie, że tak. Nawet jak się coś napisze, to potem trzeba na to spojrzeć krytycznym okiem. No i zaczynają się cięcia, tak? Bo nawet jeżeli lubisz jakiś wątek jakoś wyjątkowo, no to jeżeli nie pasuje do całości historii, no bo historia jednak musi być konstruowana w taki sposób, że każdy najmniejszy szczegół gdzieś tam jest do tego potrzebny, tak? No i zaczynają się cięcia i czasem da się wykorzystać jakieś motywy w kolejnych powieściach. To jest dobre. Czyli nie wszystko spada do śmieci. Tak jest. Tak, tak. W ogóle zaczynając przygodę z pisaniem, napisałem całą powieść, której nigdy nie wysłałem do wydawców, którą po prostu po przeczytaniu ileś tam razy stwierdziłem, że się nie nadaje do niczego, ale jej jakieś tam skrawki powykrajane wciąż mogę wykorzystywać w kolejnych powieściach, więc o tyle dobrze, że to nie poszło. Czyli jest takim zbiorem inspiracji, gotowych fragmentów, które gdzieś można rozwinąć. To też ciekawe, drodzy Państwo, nie wyrzucajcie niczego, a Mamnów się przyda. Nie wiadomo. Polityka no waste. No waste, pisarskie. Pięknie to brzmi. Czyli tak, ta książka już za nami, czyli w pracy jest kolejna. Czy ona zahacza o te fragmenty, które tam zostały wycięte z tej i będzie poniekąd nie zahacza. Kontynuacją przygód Maxa Mazy? Starałem się pójść w zupełnie inne kierunki, ponieważ już te dołujące, depresyjne historie troszeczkę mnie wymęczyły, więc staram się pójść troszeczkę radośniejsze tematy jednak. Wciąż pozostanie to w moim stylu, więc te tematy radosne może nie będą aż takie do końca radosne, ale... Nie tak tragicznie tragiczne. Nie tak tragicznie tragiczne, tak. Ale staram się, żeby wydźwięk kolejnej powieści był troszeczkę lżejszy. Max Mazer też tam wystąpi? Nie, na razie nie mam napisanej kontynuacji jego powieści. Czyli będzie nowy bohater. Jest nowy bohater. Na razie tak się właśnie składa, że wszystkie te moje powieści to są takie jednostrzałowe, jednotomówki. Wciąż szukam pomysłu na serię. A może nie trzeba? Może nie trzeba. Jeżeli czytelnicy będą chcieli kontynuacji przygód Maxa Mazer, tak najbardziej. Da się coś takiego wysmażyć. Proszę Państwa, da się. Trzeba się zgłosić. Trzeba powiedzieć. Tak, krzyczcie. Coś zdradzi Pan? No bo to domyślam się, że to już jest na takim zaawansowanym etapie, bo przecież jak w lipcu wyszła książka, to już hen jest Pan tam, już pewnie kończy tę kolejną. Znaczy jedna już jest w ogóle napisana, tak? Czyli już... Czyli ta, co wyjdzie... Ta, co wyjdzie teraz już jest napisana i przeredagowana, tak? No ta radośniejsza to jest ta, którą dopiero skończyłem pisać, więc... Aha, czyli ta... Tutaj czyli jeszcze wciąż wracamy do starych, dobrych, znajomych klimatów mroku. No. No dobrze, a tytuł mamy? Powiemy? Nie powiemy. Oj, nie powiemy, bo jeszcze tytuł nie został do końca ustalony ani potwierdzony, więc... Bohaterem będzie detektyw? Nie, bohaterem będzie 25-letni mężczyzna wyrzucony z pracy. O nie, seryjny morderca. Nie. Nie seryjny. Myślę, że mogę trochę tutaj zdradzić. Tutaj zgłosi się do niego ojciec jego byłej koleżanki, która rozpoczęła karierę w branży porno i będą chcieli ją odnaleźć. Czyli ruszą na ratunek w mroki wciąż zostajemy mafijnych w takich konsystencji handlu ludźmi. Oj nie, zapędziłbym się tak daleko, aż ale nie. Zobaczymy. Drodzy Państwo, spóźnione pożegnanie Max Mazer zabierze w podróż po labiryncie. Labirynt po okręgu, to też coś znaczy. A naszym gościem był pan Adam Dzierżek. Bardzo dziękujemy. Również bardzo dziękuję. Już Państwu mówię dobranoc. Katarzyna Cygler, a tę audycję wydała Monika Kural. This could be heaven. In these days of cool reflection, you come to me and everything seems alright. In these days of cold affection, you sit by me and everything's fine. This could be heaven for everyone. This world could be fair. This world could be fun. This could be heaven for everyone. This world could be free. This world could be one. This world of cool deception, just your smile can smooth my ride. These troubled days of cruel rejection, you come to me, soothe my troubled mind. Yeah, this could be heaven for everyone. This world could be fair. This world could be fun.